الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد سيد البشر وعلى آله وأصحابه ما اتصلت به عين بنظر وأذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أيها المؤمنون. قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. سلامي إخوة قولتان لسر بيت إيمان داران خواناسان، خواهي قولا زور فضلو كرمو بخششي لقل إيمدا كردوا، ويشيق لو فضلانا يشيق لو كرمانيك لقل إيمدا كردوا أويش أويكا هنديك ساتو كاتي بو إيمد ياري كردوا كأو ساتو كاتانا زور قورو قرنقن بو أوي زياتر بهوي طاعته تقوى وعبادته تيشو زادو زخيره كوب كينوا بو سفري دور ودريجي قيامت بو تنياي قبر كهزاران سال بو ميدان محشر كبنجا هزار سال روتو قوتو بتنيا وقلب بالغ اميني نوا بو يشيق لو كات زيرينانا لو فرصتانا دروجي سرتاي مانجي حجا ك دروجي سرتاي مانجي حج او اندا غوريا خداي تعالى سويندي بي اخواردوا. والفجر وليال عشر وبيغمبري صلى الله عليه وسلم شايتي دا وبغوري ام دروجي سرتاي مانجي حاجيان كفرميتي: ما من أيام العمل الصالح فيهن إلى الله أحب إلى الله من هذه العشر الأيام، من هذه الأيام العشر. فرميتي هيج كاتك عملو كردوي تشاكا لا إخواي دور خوشوي سرنيا لوي لم دور رجدا أنجامي بين كأم در روجة زور قورو قرنده ككارو كردوي تشاكي تيا أنجام بين خوشبختي وبختوري بو او كساني كا ام در روجة بفرصد در قرنو زياتر لروجة كاني كا عبادتي تيدادكن. هر بويا سلفي صالح رحمتي خوايان لبه حرمتي سيد ديان زور قرتوا در روجة مانجي كوتاي مانجي رمضان، در روجة سرتاي مانجي حاجيان، در روجة سرتاي مانجي محرم كعاشوراي تيدايا. تنانر لكتبي زاد المعادة هاتوا كبرسيار كراوة لابن القيم رحمتي خواي لبه فرسيار يعني ليه كردوا آية در روجة كوتاي مانجي رمضان قورترا يعني در روجة سرتاي مانجي حاجيان. اوش فرمويتي وكو روش در روجة سرتاي مانجي ذي الحجة قورترا بلا موكو شو شوكاني در كوتاي رمضان قورترا بلا اوزاني من اوانده قوريه اوانده بريزه او بوچونكا او در روجة كا اوانده قوريه همو عبادتكاني تيا كوكرا وتوا لنويجو روجو صدقو حجو قربانيو همو عبادتكان لو در روجة دا كوكرا وتوا كلا در روجة كاني كدا ولمانجا كاني كدا او نيا مگر قرباني هر لو در روجة دايا مگر حج هر لو در روجة دايا ولكاتكاني كدزنا كوي بوي اوانده قوريه عزيزكانم. باشا اما چی بکن لم در روجه داو چون پیشوازی لی بکن کوای لخزمت یا کمیان بذکر و طاعت و عبادت زور زیاتر لروجان عبادت بکن چون که اوی ذکر و یادی خواده که وأويش كنايك جواز يكان وكو زندو مردو آية مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت في أغمصة عصان فرميتي أو يادي إخوادك أو يادي إخواناك وين كان وكو ويني زندو مردو آية أو يادي إخواناك بمردو حسابا وهر وها لم دروجدا هول بن زياتر شين خزمة القرآن زياتر تي بقين زياتر تفسيرك بخوانين وهر وها لي حالي بين لخوم عند أبيك إن بحال أما جعل لو يكخون دني هر بيت يشي شاكيكو شاكيج يك بديو ببي فرمودي في غمر صلى الله عليه وسلم كذا كذا خواني وألف لام ميم أو سي بي تو سي شاكت بودا نسرة براسي فضل وكرم يشي زورا وسي مش يعني لم در رجدا هول بين هول بين رجوي تدا بقرين لنو رجية كما نومني حاجان كمشهورة ولا هندق لخزانة كان في غمر صلى الله عليه وسلم رواية كراو بتعبد أم سلمة كروايات كراو كبيغمة صلى الله عليه وسلم بروجوبو نوميني حاجاني قرتو فرمودك أبو داود رواياتي كردوا أقرا وشك في نجيران روجكا دي دو شم و بين شم مكاني تيا بروجوبك دو روجا وأقرا وشك في نكرالاني كم روجي عارفة بروجوبا كروجي بيش ججن دكاتو نوي مانجي عربي دكات چونك بيغمة صلى الله عليه وسلم فرميتي صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وفي رواية أن يكفر السنة الماضية والباقية واتا وحساب دكم كلا إخواي قولا بروجوبوني روجي عرفا دبيت كفارتو دا بوشيني قناها كان إصالي رابردو داهاتو أما براستي دسكوتي چي زيرينا بويا همو من خماني بو آمادة بكين لاني كم دو شمه و پين شمه و روجي عرفا هر بر روجو بین انشاءالله تعالى بو اوی که ما هول بدین ام در روجه بطاعت و عبادت بکردوی چاکه جارش که خومن شهن که نوا لسردم اگدا که کردوی چاکه کم بو و کردوی خراپه زوره فساد زوره کشتن و برین زوره کاتی که دبینی لا لبره وبراتي بوليس يان لهندق لدائرة كان كأماركاني مانجي رابردو يان ششمان بلاو دكريتوا چنه كشتنو بريني تيايا چنه دزي كردني تيدايا چنه خيانتو مار كراوا بويا لم سردمي فيتنو دزي و كشتنو خرابة كاريدا ايما بتوانين عزيزة كانم زياتر بكارو كردوي چاكا لخزمت خلق و خاق دابين لخزمت ديني خوا دابين و بديني خوا خزمتي خلق و خاتي خو مامكين خزمتي قلو نشتمانا كمامكين چونك غيري او تعقيك راو توا همو يبو بخيانتو قندلي و كشتنو برينو پرتوازيو تيك بردان نا آرامي دلان بويا ايما امكات زيرينانا بفرصت بگرين بو اوي خو ما شحن كينوا بذكر يادي خوا بكارو كردوي چاكا دور كوينوا الاخراب او تاوان وتوبة بكين بتوبية راستقينة بيشوازي لم دراجة بكين بو اوي خيري زور من بو بنسره وهر وها هر کسی چیش که دیوه قربانی بکه بله ایستا و خوی بو آماده بکاتو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اذا دخلت العشر و اراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره و بشره شيئا فرمویتی هر کسی ویستی قربانی بکاو و بتمای قربانی کردن بو بالا سرتای در روشکان و مول خوی نکات و لرواهاتی چی تردانی نو که کانی نکا اوشتانا لی دور بی بو اوی کوا نشانه یک بی و شاهدی یک بی اما للایک للایش کشوا ام در روشه تو لعبادت دای هر وکو چون حاجی لإحرام دا لعرفا کاتک احرامی بستوا بوی نیه نینو چی خوی بکات بوی نیه مول خوی بکاتوا توش لیر بجداری لو تاعت و عبادتو که بتمای قربانی کردنی نابی مول خود بکیتوا و نابی نینو بکی لفرمو دیکا که هاتوا اما معنای وای ایمن لگل حاجیان خوای گورا او خیری پیداوین که بجداری لعبادت که حاجی کان لوی با عبادت و مناسکی حج بر دوام نو لعرفه را دوستن توی مسلمانیش لمالی خود لروج عرفه با بر روجوبون باش داری دکی لو خیره گوره که حاجی لیو بوینی بر روجوبه تو لیره بر روجوده بی و هر وها تو لیره با قربانی کردن باش داری دکی لو خیره تو با ذکر و تسبیحات و یادی خواب باش داری دکی لو خیره وای چنده خیره که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الى الله من هذه الايام العشر فرمویتی هیچ راجه کارو کرده وی چاکا خوشوی سر نیه لای خواهی گوره لوی که لو در روشه ده انجام دادره فرصتی چی زور باشه حالی چی زیرینه که بو اوی همو من پیکوا حاجیانو اوانی که نچونه حاج همو من پیکوا لو طاعت و عبادت ده لو خیر و بیره ده بجدار بینو و خیر من زور پی ببره دی ورن با پیک و بجدار بین با خیر و حج و عمرش من پی ببره او بچون او خیر من پی ببره او بوشی وی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم لفرموده که بوی دیاری کردوین که فرموده که پلکیشی باش حسن و شیخ البانیش بصحیحی داناوا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی من صلى الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر الله حتی تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة فرمي هركسي نيجي جماعتي بيان نيجي بياني بجماعت كير لمزقود هركسي نيجي جماعتي كير بلمزقود بياني نيجي بياني بجماعت كير پاشان دانش ذکر و تسبیحات و قرآن خواندن و یادی خواهی کر حتا و کروش درچو بیز دقیقه چارش یک دوای خور کوتن او کاتا دور که عدمیشی چشتنگاوی کرد او دا فرمه خیری حج و عمره بوده نسره او مزجینه چی زور گوره یا بطایبت بو کسانی که پاری حج و عمره انیا که واجب الحج نبون او تا بردوام ام دینا خیر من پیشان داده بردوام خیری بو هیناوین ام دینا خیر و زحمت و رحمت ام دینا خیر و رحمت نک زحمت چون که خلکان یک بناشیرین پیشانی انداوه خلکان یک بازرگانی پیو دکن خلکان یک بناوی دین و بیدینی دکن بلان بزانم ام دینا هر هموی رحمت یکسانی خوشویستیه کارو کردوی چاکا بوی هرچی زیادتر و زودتر بخو من در چینو ام در راجه کوا خوای گوره بنسیبی کردوینو وای لخزمتی بعملی صالح بکارو کردوی چاکا بتوانین ام در راجه بگوزرینین بو اوی کوا تویشوی قیامت من زور کو بکینو لکوتایی دا لخوای گوره دا پار رینو دلین یا ربی خوایا بمنجری لو کسانی کلم در راجه دا زیادتر و زودتر عبادت دکن. یا ربی خواه بمانجری لو کسانی که او هل زیرینانه دا قوزنه و با چاکه بمانجری لو کسانی که کارو کردوی چاکه دکن خواه لم در روژه دا زیادتر توبه راستقینه من بنسی بکه یا رب العالمی یا ربی خواه حج حاجیان دعا کن یعنی قبول بی با ایمه یا ربی خواه اوی نخوشی هی خواه شفای با بنیری خواه صبریان بیتی یا ربی خواه شفا با نخوشکان بنیری خواه قرضی قرضدارکان من بپرکه و خواه دلی غمبارکان من خوش که یا رب العالمین خواه دروی خیر مالی بکه و خواه او خیزانانی چشان هی بی بدم چشکان یعنی و او خوشکوبرانی دان مزراو خواه آواتکان یعنی بی نجی یا رب العالمین خواه رحم بختاب یکان من که لدوری دیو همی اکمالی ناجیح بن خواه سال تازه خوندنش بسر کوتوی بر ریب کن یا رب العالمین یا ربی خواه ده هاتوی قتابیان و گنجکان من گش و آودان بید یا ربی خواه پروسی پرورده و خوندن و فیر کردن لولاتک من برو پیش کوتن بری یا ربی خواه در بدر من نکی آواره من نکی خواه توشی قاتی و خری و گرانی نبین یا رب العالمین ادعو الله و انتم موقنون بالإجابة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين.